9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. En deze week de volgende onderwerpen. Moeder van gedode terrorist trekt mes tijdens een interview. Is de golf van terrorisme voorbij in Jeruzalem? Facebook geconfronteerd met een proces wegens aanzetten tot geweld tegen Israëliërs. De Verenigde Staten snijdt in de begroting van de Palestijnen wegens het weigeren om te onderhandelen. Een alternatieve Kristallnachtherdenking in Amsterdam komende week doet de Joodse gemeenschap gruwen. En uiteraard nog meer nieuws. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste cd van Praise to Our God nummer 5. Welkom bij Frontline Israël. Ja, u hoorde de laatste muziek van de nieuwe cd uit Israël, Praise to the Lord, Praise to Our God nummer 5, Concert of New Messianic Songs. En dat is opgenomen in Israël, in Jeruzalem. En dat is een cd, ik heb er wel eens eerder over gesproken, zeg maar de opwekkings-cd van de Messiaanse Joden. Coming Back to You, dat is het nummer wat u zojuist hoorde. Het is geschreven en ook gezongen door Jaron Gerniak. En een mooi nummer. En ik wil dit uur nog wat nummers daarvan laten horen. Ja, luisteraars, er is heel veel gebeurd afgelopen week. En ja, we hebben afgelopen week onder andere de demonstratie gehad in Den Haag. Beste mensen, goed dat u hier allemaal gekomen bent. Als vrienden van Israël, als vrienden van vrede voor alle mensen. En zo begon de toespraak van Kees van der Staaij. Het was ook gelijk de aftrap van de manifestatie afgelopen donderdag in Den Haag. Hoeveel mensen waren daar nu? Ik zie allerlei cijfers op internet rondgaan. Sommigen zeggen 400, anderen zeggen 1000. Ik denk zelf dat een aantal van 500 wel redelijk zou kloppen. Ik vond het hiervoor een goede opkomst en ik vond het ook een bijzondere fijne demonstratie, waarin goede toespraken te vinden zijn en te horen zijn geweest. U kunt ze ook vinden bij Christen van Israël, waar ze ook op de website staan en bij CNN Israël. En als u zegt wil weten, nou, wat is daar nou precies allemaal gesproken, ga dan even naar de websites van Christenen voor Israël of CNN Israël, waar u ze kunt vinden. Wat ik wel heel bijzonder vond, was dat Joël voor de Wind ook erg een krachtige boodschap had. En ik was zeer bemoedigd door hem op de manier hoe hij dat deed. En ook de vragen die gesteld zijn. Later kwam er ook een Twitter berichtje dat Abbas in zekere zin had toegegeven in de gesprekken die er zijn geweest dat hij terroristen betaalt. En dat toegeven werd natuurlijk gedaan in de gesprekken die er door Tweede Kamerleden werden gevoerd met de delegatie van de Palestijnen. Ik hoop dat de Nederlandse regering zover komt als het volgende. Want de Verenigde Staten, die toch wel heel erg pro-Palestijnen zijn zoals we dat horen, maar die gaan snijden. Snijden in de steun aan de Palestijnse autoriteit in Judea en Samaria en in Gaza met $80 miljoen. Een maatregel die belangrijke democraten in het congres een boodschap aan de voorzitter van de Palestijnse autoriteit Abbas hebben genoemd. De commissie Buitenlandse Zaken van het Huis stemde op 22 oktober met algemene stemmen voor een resolutie waarin Abbas en de Palestijnse leider werden veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen Joden in Israël en met valse verklaringen die Israël beschuldigen van het plan om de status quo op de Tempelberg te veranderen en voor de systematische haatverkondiging in het Palestijnse onderwijs en de media. De resolutie vormt een aanvulling op de aankondiging door het State Department, dus dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken, op 25 september over het snijden van de economische steun voor de Palestijnen met 21,6%. Maar er blijft er nog zat over, hoor, luisteraars, want van $370 miljoen gaan ze dan naar $290 miljoen in het fiscale jaar. Nou, de stemming kwam terwijl Israël midden in de strijd was tegen een uitbarsting van steekpartijen, gooien met stenen en aanvallen met molotovcocktails. Zowel als schieten door de Arabieren in Judea en Samaria en de binnen de groene lijn van Israël. Elliot Engel, hij is een belangrijkste van een belangrijke democraat in het Comité voor Buitenlandse Zaken van het Huis, verklaarde: wij moeten de druk op de Palestijnse functionaris opvoeren om dit geweld te verwerpen. De auteur van de resolutie deed een beroep op zowel de Palestijnen als Jordanië te helpen de spanningen te verminderen. In plaats van het aanzetten tot geweld en het bevorderen van haat, dient Abbas op te roepen tot kalmte en met de Israëli's samen te werken om de vrede te herstellen. De koning van Jordanië moet ook een belangrijke rol spelen als de hoeder van de islamitische heilige plaatsen van Jeruzalem. De leden van de Senaat, Nita Lowey en Kate Granger, schreven een brief aan Abbas om hem te waarschuwen dat de Amerikaanse hulp ernstig in gevaar zou zijn als hij directe vredesonderhandelingen met Israël blijft weigeren. En de voorzitter van Buitenlandse Zaken van het Huis, Ed Royce, hij zei voor de stemming op 22 oktober dat, gezien het feit dat ongeveer 1/3 van de begroting van de Palestijnse autoriteit wordt gefinancierd door middel van buitenlandse hulp, internationale donoren grote invloed hebben. Ze konden de leiding van het Amerikaanse congres volgen en directe financiering van de Palestijnse autoriteit verboden gebied maken tot het aanzetten van het geweld gaat stoppen. Nou, luisteraars, dat vind ik toch wel heel bijzonder dat dit zo is gebeurd in Amerika, in het congres. En ik hoop dat men ook zo ver gaat komen in Nederland. Dat er daadwerkelijke stappen gezet worden en dat het geld wordt teruggedraaid. Want uiteindelijk is er zoveel corruptie en draait het daar uiteindelijk allemaal om. Maar komt er ook minder terreur met dit soort acties? Dat is natuurlijk de grote vraag. In ieder geval was er een interessant en een indrukwekkend schrijven door Michelle Holmans. Zij is Israëlische en zij schreef: we zijn niet oké. We zijn niet oké. Hoe kunnen we dat zijn? De ene na de andere terreuraanslag in de afgelopen 2 weken alleen al zijn voldoende om onszelf als niet oké te beschouwen. Hoe kunnen we normaal zijn? Wanneer ambulances, sirenes een constante herinnering zijn dat mensen worden neergestoken in onze straten. Het is waar, ik geef het toe, ik kijk over mijn schouder een beetje meer dan ik normaal gesproken zou doen. Ik moet bekennen dat ik mijn routine heb aangepast, omdat ik niet langer langs de plaats kan lopen waar een terrorist een bus is binnengegaan en begon te schieten. Ik kan deze beelden niet toestaan in mijn gedachten en ik kan de gedachten niet aan om langs een plek te lopen waar onlangs iemand nog zijn leven heeft verloren. Ik kan niet hardlopen in mijn eigen buurt, omdat afgelopen week 12 mensen gewond zijn geraakt en een andere overleed, iets verderop in de straat. Ik kan het feit dat terroristen inhakken op Joden, gewoon omdat ze Joden zijn, niet accepteren. Ik kan dit niet accepteren als een normale manier van leven en ik ben niet tevreden met de manier waarop de wereld begrijpt wat er gebeurt in mijn geliefde vaderland. We zijn niet oké, want we worden aangevallen. Iedereen blijft maar zeggen dat angst een teken van nederlaag is. Maar de waarheid in dit alles blijft, ik ben bang. Noem me een lafaard. Zeg dat ik de terroristen toesta te winnen. Maar afgelopen week toen ambulance na ambulance door de straten van mijn wijk reden, vloog de angst maar aan. Waarom? Omdat mijn moeder net was vertrokken om de bus te halen. Mijn broer was op weg naar het centrum door de straten van Jeruzalem. En mijn vader liep op dezelfde weg waar een terrorist zijn auto gebruikte om in te rijden op een man om hem te doden. De angst greep me aan toen een nieuwskoppen vermeldde steekpartij op Ahusa-straat in Ranana. Mijn beste vriendin woont in die straat. Toen ik als een lone soldier, en dat is een soldaat die dient in het Israëlse leger zonder familie in Israël, diende in het leger, liep ik in diezelfde straat. Thuiskomend bij een warme maaltijd, verzorgd door haar familie. Ik wachtte bij dezelfde bushalte als waar nu die steekpartij plaatsvond. De waarheid is dat ik niet oké ben met het feit dat mijn jongere broer en zus gestationeerd zijn bij de Libanese grens om ons land te beschermen. Trots ben ik natuurlijk wel. Maar ik ben niet oké met het feit dat de Joden niet vredig in hun eigen land kunnen wonen. Ik ben niet oké met de duizenden jaren van vervolging die niet zijn gestopt. Ik ben niet oké met de terreur op elk niveau. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop de wereld de gebeurtenissen die hier plaatsvinden portretteert. Ik ben bedroefd dat het nieuws niet zegt terrorist behandeld door Israëlische artsen en is gered. Ik ben emotioneel uitgeput wanneer mijn schoonzus, die hier net een paar maanden geleden naartoe is verhuisd, mij vraagt hoe ik met alles omga. Ik heb geen vrede met de levens die verloren zijn gegaan en de horror zal mij nooit verlaten wanneer ik lees een vader en moeder gedood in het bijzijn van hun kinderen. Ik ben ziek van de dood van een medesoldaat met de leeftijd van mijn kleine broertje. Ik rouw voor zijn familie en het idee om iemand die zo jong is te verliezen komt dan dicht bij huis. Ik ben niet oké met het feit dat mijn grootouders zich zorgen maken over ons. En ik ben niet oké dat mijn vrienden in Amerika de diepte van wat hier gaande is niet begrijpen. Angst is geen teken van nederlaag. Angst is echt een ware emotie, welke gevoeld wordt door de meeste Israëli's vandaag de dag. De nederlaag is er wanneer wij worden zoals de terroristen. De nederlaag is er wanneer wij toestaan dat onze angst wordt omgezet in haat. Vandaag dansen we in het busstation van Beersheva. We dansen met onze angst onder de vlag die we ons thuis noemen. We dansen met ons verdriet in de hoop dat op een dag binnenkort we alleen nog maar zullen dansen met onze vreugde. De waarheid is dat ik niet weet of het geweld snel zal eindigen. Ik bid en vertrouw erop dat dit wel zal gebeuren. En ik hoop dat op een dag ons dansen niet zal zijn een demonstratie tegen het kwaad, maar in het licht van de vrede van opleving. Vandaag dansten we en morgen zullen we opnieuw dansen. Hier in Israël gaan kinderen nog steeds naar school, blijven de bussen rijden, zijn de universiteiten gevuld met enthousiaste studenten en zijn de winkels geopend voor de volgende klant. Het zijn een paar zware weken geweest, gevuld met angst en verwarring. Terwijl we deze emoties ervaren, willen we nog steeds leven en blijven we vechten voor het leven terwijl we dansen. Het volk van Israël leeft, we hebben geleefd en we zullen doorgaan met leven. Vandaag en voor altijd zullen we dansen. Am Israël Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. O Davinu Chai. En zo is het maar net, Hillel Tokazieren met Am Israel Chai. En weet u, het gaat nog steeds maar door al dat gedoe met de terreuraanslagen. Er was zelfs een interview met de moeder van een gedode Arabische terrorist, Mohamed Shamashne. En zij zei, terwijl ze een interviewer snoep aanbood om het martelaarschap van haar zoon te vieren, dat ze hoopte dat haar andere zoons zijn voetsporen zouden volgen. Ze trok een mes uit de plooien van een jurk over haar borst en beloofde: mijn daden zullen luider spreken dan woorden. Haar Libanese interviewer werd in verlegenheid gebracht en probeerde om de geïnterviewde ertoe te brengen dat ding op te bergen, dat mes. Mohamed, wiens zoon Mohamed op 12 oktober werd gedood tijdens het plegen van een terroristische aanslag op een bus in Jeruzalem, werd onlangs geïnterviewd in haar huis door het Libanese Al-Quds TV-kanaal. En de vertaalde video en een kopie werden verstrekt door het Midden-Oosten Media Research Institute, Memory. En dat interview werd op 22 oktober uitgezonden. De interviewer begon zo. Allereerst Allah's genade zijn met Mohamed. Wist u dat Mohamed dacht over het uitvoeren van een operatie? En gelooft u de versie van de bezetting die zegt dat hij degene was die de operatie in Jeruzalem uitvoerde? Mohamed probeerde het wapen van een IDF-soldaat te pakken in een bus die maandagavond 12 oktober Jeruzalem binnenreed. Hij werd doodgeschoten na het neersteken van een soldaat en een Israëlische burger. De moeder, Mohamed Shamashne, reageerde op de vraag: allereerst Allah zij geprezen, stierf Mohamed de marteldood omwille van Al-Aqsa en omwille van de jonge vrouwen van Al-Aqsa. Als Allah het wil, zullen al mijn kinderen Mohameds voetstappen volgen. We wisten wat hij in gedachten had. Ik huilde niet en ik ben niet boos dat hij me niet meenam. Mohamed had me mee moeten nemen om met hem de marteldood te sterven. Wij betreuren niets. We zijn trots op hem. Ik wil je graag snoep aanbieden om het martelaarschap van Mohamed te vieren. Ze overhandigde de interviewer een schaal met snoep met een brede glimlach. De interviewer vroeg naar de mogelijkheid dat de woning van Mohameds moeder zou worden gesloopt als straf voor zijn terroristische daad. Hebt u een dergelijke dreiging ontvangen? De moeder, Mohamed Shamashne, zei: tot nu toe hebben we geen bedreiging ontvangen. En geen dreiging zal effect op ons hebben. Laten ze het huis vernietigen. Laat dan ook Boutassim en Yusuf de marteldood sterven. Het is allemaal een offer ter wille van Al-Aqsa en Palestina. Wat mij betreft, en op dat punt haalde ze een mes uit de schedel onder haar kleren en verwijderde het mes met een stekende beweging. De interviewer, die uiteraard op een missie was om een onschuldige Palestijnse vrouw te portretteren, die rouwt om haar onschuldige zoon, riep uit: "Nee, nee, nee." Maar Mohammeds moeder kon niet zwijgen. "Ik verstop dit wapen voor Israël. Kijk uit, Israël, kijk uit," verklaarde ze, terwijl ze meer stekende bewegingen maakte. De in verlegenheid gebrachte interviewer vertelde haar: "We willen zulke taferelen niet op de televisie zien, maar laten we ons aan het onderwerp Mohammed houden. Ik begrijp de verschroeiende pijn, de woede en de spanning, maar we kunnen zulke dingen niet vertonen. Als je me wilt verontschuldigen, doet u dat ding alstublieft weg." Ja, luisteraars, dat was het interview wat op televisie werd getoond en wat ook inhoudt hoe het leeft en dat je dit zomaar niet 1, 2, 3 weg kan krijgen. Toch geeft de politie een melding in Jeruzalem dat de golf van terrorisme grotendeels aan banden schijnt gelegd te zijn. Na 3 weken van verhoogde veiligheid, waaronder tal van wegversperringen geplaatst bij gewelddadige Arabische wijken, en er werden extra 1200 agenten van de grenspolitie in coordinatie met de IDF en de Shin Bet, dat is de Israëlische Veiligheidsdienst, ingezet, zei de politie afgelopen week dat de terrorismegolf van Jeruzalem grotendeels bedwongen is. Hoewel hij er de nadruk op legde dat de stad in haar hoogste staat van paraatheid blijft, zei de politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld dat het vergaande plan van veiligheidsmaatregelen in de noodsituatie belet heeft dat gedurende ongeveer een week een andere terroristische aanslag plaatsvond. Met politie uit het hele land, gedetacheerd in Jeruzalem, met nog eens 16 extra eenheden van de grenspolitie en roterende wegversperringen, controleposten, als een strategische manoeuvre was de politie in staat om een andere dreiging van een terroristische aanval te stoppen, aldus deze Rosenfeld. Hij merkte echter op dat de frequentie van de aanvallen van de afgelopen week tegen de IDF-soldaten is toegenomen in de westelijke Jordaanoever, waar meer dan 10 aanvallen met een mes hebben plaatsgevonden en op zijn minst 5 terroristen zijn doodgeschoten. En luisteraars, ook vandaag bij Hebron in de buurt zijn ook weer pogingen geweest om soldaten neer te steken en die zijn verijdeld. We kunnen een verandering zien in de geografie in de golf van terreuraanslagen van Jeruzalem en de verschillende districten in het hele land die nu helaas plaatsvinden tegen IDF-mensen in Judea en Samaria. De situatie in Jeruzalem is veranderd na de verhoogde beveiliging, dus nu zijn er minder hier, maar helaas meer in plaatsen als bijvoorbeeld Hebron. Er zijn meer aanvallen tegen het IDF en minder tegen de inwoners van Jeruzalem en de politie. Rosenfeld zei dat sinds 3 oktober meer dan 500 Palestijnse verdachten zijn gearresteerd in Oost-Jeruzalem voor rellen en aanvallen op de politie met stenen en brandbommen. Hij schatte dat ook ongeveer een dozijn verdachte terroristen werden gearresteerd voor het uitvoeren van op handen zijnde aanvallen. Toch zijn grondoperaties in Jeruzalem verre van voorbij, zei hij. En hij merkte op dat de politie blijft werken onder hoge waakzaamheid. De politieeenheden en de veiligheidsdiensten hebben de golf van aanslagen in de afgelopen paar dagen bedwongen. Maar verhoogde beveiliging blijft op zijn plaats in alle openbare gebieden met de nadruk op de oude stad, zei hij. Ja, we horen dus van alles wat er gebeurt qua terreuraanslagen. En we hebben net dat interview gehoord van die vrouw die dan dat mes ineens tevoorschijn haalt, die moeder van die terrorist. Hoe komt dat toch eigenlijk? En een feit waar ook in de Nederlandse debatten steeds op wordt aangestuurd, en Jo Voor de Wind en Kees van der Staaij, die spreken daar elke keer weer opnieuw over dat onderwijs in de Palestijnse gebieden eigenlijk aangepast moet worden. En afgelopen week kwam de Palestinian Media Watch ook weer opmerkelijk met een bezoek aan de Knesset met het volgende. Want de directeur van de Palestinian Media Watch, dat is Itamar Marcus, hij is verschenen voor de commissie Onderwijs van de Knesset afgelopen week om het verslag over het onderwijs van de Palestijnse Autoriteit Onderwijs aan te bieden. De commissie riep de vergadering bijeen om het probleem van het aansporen tot geweld in het onderwijs van de Palestijnse autoriteit te bespreken. Ja, ik hoop dat dit ook eens een keer echt goed opgepakt wordt in Nederland in onze Tweede Kamer. Marcus legde uit dat zij formeel en informeel het onderwijs hebben onderzocht van de Palestijnse autoriteit om de belangrijkste educatieve boodschappen die van invloed zijn op vrede met Israël vast te stellen. Het rapport documenteert tragisch dat de moordenaars van Israëli's door het ministerie van Onderwijs worden afgebeeld als helden en rolmodellen voor kinderen. Daarnaast legt Uri Marcus uit dat de Palestijnse autoriteit leert dat Israël geen bestaansrecht heeft en uiteindelijk zal worden vervangen door Palestina. Aan de leden van de commissie werd getoond dat de Palestijnse autoriteit tenminste 25 scholen naar terroristen, waaronder massamoordenaars, heeft genoemd. Bijvoorbeeld, 3 scholen zijn vernoemd naar de terrorist Dalal Mughrabi, die de meest dodelijke terreuraanslag in de geschiedenis van Israël heeft geleid. Het bloedbad op de kustweg in 1978, waarbij 37 burgers werden gedood, 12 van hen waren kinderen. Aan de commissieleden werd ook een film van de Palestijnse autoriteit, televisie, getoond, waarin studenten uitdrukten wat deze topterrorist, deze massamoordenaar Dalal Mughrabi, voor hen betekent. De eerste student die zegt dan: Dalal Mughrabi is een grote leider. Hij heeft ons veel gegeven en ik ben persoonlijk er trots op. Het onderwijs van de Dalal Mughrabi school, die deze baanbrekende naam draagt, bij te wonen. Een andere student zegt: de ambitie van mijn leven is om het niveau te bereiken dat de martelaarstrijder Dalal Mughrabi bereikte. De leden van de commissie zagen ook beeldmateriaal van de Palestijnse televisienieuws van een jongen die verklaarde dat hij in zijn studiegroep op school had geleerd om de Joden te bestrijden, hen te doden en ze te verslaan. De sportevenementen van het ministerie van Onderwijs van de Palestijnse autoriteit worden eveneens gebruikt om moord te verheerlijken, door het benoemen van sportevenementen naar terroristische moordenaars. Op de vergadering die er plaatsvond toonde Itamar Marcus een video van een educatief programma voor kinderen van de Palestijnse autoriteit, de TV, waarin een meisje het volgende gedicht reciteert: O gij die wordt opgevoed tot bloedvergieten, gij wordt veroordeeld tot vernedering en ontbering. O zonen van Zion, o meest kwade onder de schepselen, o barbaarse apen. Andere tv-programma's voor kinderen van de Palestijnse autoriteit beelden Joden af als Satan met een staart. Itamar Marcus vatte samen dat er 2 erg belangrijke en problematische opvoedkundige boodschappen van de Palestijnse autoriteit zijn. 1 nationalistische boodschap die leert dat Israël niet legitiem is langs iedere grens sinds het bestaan van Israël. In 1948 wordt gezegd dat het een bezetting is. De tweede boodschap is dat Joden slechts van aard zijn. Joden worden beschreven als afstammelingen van apen en varkens en het lot van de Joden is door moslims gedood te worden. Als je derhalve een Jood of een Israëli doodt, ben je een held en een school of een sportevenement zal naar jou worden vernoemd. Er was een verhitte discussie tussen de Arabische en de Joodse parlementsleden over de betekenis van dit materiaal. Sommige Arabische leden betoogden dat Israël ook schuldig is aan uitlokking. Een beschuldiging die door de Joodse leden van het parlement werd verworpen. Het Arabische Knessetlid Hanein Zoabi werd uit de zitting verwijderd wegens haar uitbarstingen. Luisteraars, zoals ik net al eindigde, deze vrouw Hanein Zoabi, een Arabisch Knesset-lid, werd afgelopen week uit de Knesset gezet wegens haar verbale geweld. Maar deze vrouw komt naar Nederland en daar is de Joodse gemeente Den Haag niet zo blij mee. Ik heb aan de telefoon de heer Baumgarten. Goedemiddag. Een goedemiddag. Jullie hebben afgelopen week nogal een apart persbericht eruit gedaan. Joodse gemeente Den Haag geschokt door aanwezigheid terreursupporter bij alternatieve herdenking, ja, Kristallnacht. Kun je aan de luisteraars vertellen wat er precies aan de hand is? Laat ik even opstellen dat het niet onze gewoonte is om bij elke gelegenheid een persbericht de wereld te doen verschijnen. Ik heb niet. Dat ben ik met je eens, want zoveel kom ik er niet tegen van jullie. Nee, exact. Zoveel zijn er ook niet. Maar wij vonden toch dat op nationaal niveau zijn er weliswaar al geluiden geweest die protesteren tegen de komst van deze mevrouw. Maar wij vonden dat wij specifiek als Haagse Joodse gemeente daar ook een stem in moesten laten horen. Dus vandaar dat wij afgelopen week toch een persbericht de wereld in hebben gezonden, waarin we onze afkeuring hebben uitgesproken over de komst van deze mevrouw in Nederland. En niet bijzonder haar aanwezigheid bij de, ja, wat men noemt de alternatieve kristalnachtviering. Ja. En ik begrijp trouwens dat er meerdere mensen zijn die hiertegen geprotesteerd al hebben. Klopt. Ja. Klopt. Nee, het is mij bekend dat het CEO hier een mening over heeft. Het CIDI heeft hier een mening over. Het NIW heeft hier een mening over. Maar wij vonden dit toch zo'n belangrijk en beladen onderwerp, dat ook wij vonden dat ons gehoord moesten worden. Misschien is het goed voor de luisteraars. Kun je iets vertellen over deze alternatieve herdenking van de Kristallnacht? Voor degenen die niet weten wat dat is. Op mij komt het over. En in ieder geval het thema van die alternatieve Kristallnacht is, en ik vind het heel ernstig, is de aandacht af te leiden van het onderwerp waar het werkelijk om gaat. Op die dag vindt jaar in, jaar uit de Kristallnachtherdenking plaats, wat de opmaat in de tijd is geweest tot de moord op 6 miljoen Joden. En door nu een alternatieve Kristallnacht te houden, het zal misschien niet ook de eerste keer zijn, maar wel de eerste keer dat zo'n beladen spreekster komt, wordt de aandacht afgeleid van hetgeen waar het werkelijk om gaat. En er wordt iemand uitgenodigd die de moord op Joden of nou verheerlijkt, vergoelijkt. Ja. En dat eigenlijk volledig contraproductief is aan het doel waarvoor de werkelijke Kristallnachtherdenking staat. En dat is wat ons betreft de reden geweest dat wij vonden dat we daarover iets moesten zeggen. Hoe vind je het trouwens dat zo iemand in de Knesset lid kan zijn? Eigenlijk vind ik dat heel lovenswaardig voor de staat Israël dat ze juist ook dit soort mensen toelaten tot de democratie. Mensen die tegen de staat Israël zijn, die puur antisemitisch zijn, daarvan zegt de Israëlische overheid, die mensen, ook al bestaan ze, willen we toch mee laten spreken in een democratisch proces. Maar kun je voorstellen dat de voorstanders zijn van de alternatieve Kristallnachtviering, dat zij zeggen wij zijn ook democratisch, dus wij vinden dat zij moet kunnen spreken? Of zeg je dat gaat weer als een brug te ver? Ik vind het prima als mensen een mening hebben, dat ze die mening verkondigen, maar niet uitgerechnet, om maar even verkeerd woord te noemen, op die avond. Ja, dus dat is echt het probleem, dus dat de Kristallnacht wordt gestolen. Ja. Precies, het is gewoon een bewuste bad timing om deze mevrouw op die avond te laten spreken. Ja, zien we trouwens een tendens in de afgelopen jaren dat het steeds extremer wordt tegen Israël in? Ik zal het niet ontkennen. We zien hier natuurlijk in Nederland ook langzamerhand steeds meer antisemitische incidenten. We zien ook in het bijzonder in Den Haag, maar ook in andere grote steden, extra beveiliging van de Joodse objecten. En die extra beveiliging zal natuurlijk niet voor niets zijn. Er zijn natuurlijk signalen bij de overheid die brengen dat dit soort extra beveiliging nodig is. En dat is natuurlijk een hele vervelende ontwikkeling. Ja. Oké, okay. Wat denken jullie dat er gebeurt? Komt er nog iets van actie of is er een kans dat zij niet komt spreken? Nou ja, er is altijd een kans dat zij niet komt spreken. Maar ik probeer ook reëel te zijn en ik denk van ondanks alle geluiden die we laten horen dat het ongewenst is, dat ze spreekt, dat het uiteindelijk toch gaat gebeuren. Puur vanwege het provocerende karakter daarvan. Ja, treurig dat dat allemaal zo gebeurt. Ik ben bang dat daar voorkomen gelijk in heeft. Ja, klopt. Ja. En verwacht je dat dit nog erger gaat worden de komende jaren? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, zo, maar. Ja, ik zeg wel eens tegen andere mensen, als ik in een glazen bol kon kijken, had ik een ander vak gekozen. Ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat het er beter op wordt. Nee. Wat is de verwachting? Nu ben je de woordvoerder namens de Joodse Haagse gemeente. Wat zijn andere geluiden? Zijn ook de oudere generatie, zijn die erg geschokt ook hierdoor allemaal? Ja, natuurlijk zijn die daardoor geschokt. We hebben, hoe je het bent of keert, nog maar een handjevol overlevenden van de Shoah. En dat die op een oude dag in de herfst of in de winter van hun leven dit soort zaken nog moeten meemaken, is uitermate schokkend. En die geluiden hoor je natuurlijk ook. Ja. Maar van de andere zijde, van degene die alternatieve kristalnachtviering organiseren, ja, daar hoor je daar natuurlijk helemaal niks over. Nee. Nou, ik hoop dat ook dit gesprek op de radio wat toevoegt aan het feit dat er een geluid is dat men hier niet mee eens gaat. Dankjewel om kort even aan de telefoon te willen zijn. Meer dan graag gedaan en tot de volgende keer. Ja hoor. De Kristalnacht. Ja, luisteraars, er gebeurt nogal wat. Zondag 8 november, dan bij het monument van het Joods Verzet om 2:00 begint deze manifestatie. Waarin deze mevrouw Zoabi, die daar de kans krijgt dus om haar haatspuwende redes uit te spreken. opruiing en haatzaaierij, zo werd het genoemd door de Joodse gemeente. En de wachtersgroepen in Nederland hebben opgeroepen om massaal daarheen te trekken. Zondag 8 november bij het monument van het Joods Verzet, begin om 2:00, neem je vlaggen en neem je shofars mee. Zij zullen dan opstaan voor wat hier gebeurt. En ja, ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Helaas zit ik die dag in Minsk in Wit-Rusland en kan ik er niet bij zijn. Maar het is toch wel heel belangrijk. En waar u ook heen kunt gaan als u zegt, ik heb toch niks te doen. Maar zo moet u er niet in staan. Ik denk dat het meer is dan alleen maar, nou, het komt mij wel mooi uit. Een bewuste keuze op 8 of 9 november, dus op maandagavond, is er dus een herdenking. Dat begint om 5:00. Officiële herdenking bij de Portugese synagoge in Amsterdam. En aansluitend is er een kranslegging op de binnenplaats van de Hollandse Schouwburg. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Centraal Joods Overleg. En een van de sprekers is de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib. En deze jaarlijkse herdenking is noodzakelijk, wordt er gezegd, om blijvend te waarschuwen tegen elke vorm van antisemitisme en racisme in onze samenleving. Dus luisteraars, ik zou zeggen, laat uw stem horen. Als het kan, zelfs op beide bijeenkomsten. Het is goed om er te zijn. En dat antisemitisme gaat maar door en gaat maar door. En nu is er zelfs alweer dat een Israëlische man, Shurat Hadin, hij is bekend voor het vertegenwoordigen van terreurslachtoffers tegen Arabische organisaties. Hij werft Israëlische deelnemers in een rechtszaak tegen Facebook. Ja, u hoort het goed, Facebook, waarvoor? Voor opruiming en aanmoediging van geweld tegen Israëliërs. De organisatie stelt dat een van de belangrijke kenmerken van de huidige terreurgolf de aansporing is op de sociale medianetwerken en met name dan op Facebook. Dit is veel meer dan alleen het delen van anti-Israël liedteksten gemaakt op de muziek van Eyal Golan, een antisemitische cartoons ook. Dat zegt deze Shurat Hadin in een persbericht met een verklaring. Dit aanzetten tot geweld bestaat uit de Facebookpagina's van vele jonge Palestijnen die hun vrienden aanwakkeren terreuraanslagen te beginnen, provocerende video's die terreuraanslagen verheerlijken en stimuleren en instructies voor terroristen zoals hoe een terreuraanval moet worden uitgevoerd. En dat staat allemaal op Facebook, luisteraars. Het persbericht noemt het feit dat kort voor een gecombineerde voertuig steekaanval op 14 oktober... de terrorist op Facebook heeft aangekondigd dat hij van plan was om een aanval uit te voeren. En een andere terrorist schreef weer, ik wil martelaar worden, net voordat hij uitging om Joden te steken. De 19-jarige terrorist Mohamed Ghalabi publiceerde een bericht op zijn Facebookpagina, waarin staat dat de derde intifada was uitgebroken en dat de huidige oorlog voor de Al-Aqsa-moskee is. Een dag later stak en vermoorde Ghalabi Aaron Benitza en Rabbi Nehemia Lavzin in de oude stad van Jeruzalem. En er zijn nog vele voorbeelden meer. In het algemeen wordt Facebook overspoeld met veel berichten ter ondersteuning van terroristen. En ja, in het kielzog van deze terreurgolf begon Shurat Hadin met een ongekende inspanning. Een rechtszaak tegen de wereldwijde Facebook-website getiteld Facebook een proces aan doen, terrorisme afsnijden. En hij riep alle Israëliërs op om zich bij het proces aan te sluiten. Dat zou worden gericht tegen Facebook in de Verenigde Staten. Bijzonder is natuurlijk dat de oprichter en de directeur van Facebook is natuurlijk een Israëliër. Shurat Hadin heeft het voornemen een order tegen Facebook te verkrijgen om pagina's die aanzetten tot geweld te verwijderen. Een gerechtelijk bevel dat zich tot Facebook richt om de methoden van opruiming te controleren en te blokkeren en op Facebook dus verantwoordelijk te stellen voor het toelaten van deze terroristen op hun netwerk. Volgens hem heeft Facebook de middelen om elk woord dat op de website verschijnt te onderzoeken en te controleren. Het kan niet zo zijn dat hele pagina's op Facebook aan het aanzetten tot geweld om Joden te vermoorden worden gewijd en dat terroristen berichten mogen publiceren die populair worden onder hun vrienden en hen aanmoedigen om ook te doden. Het is absurd dat Facebook wordt omgevormd tot een instrument voor de ondersteuning van opruiming en aanvallen tegen Joden. En wij zijn van plan om hieraan een einde te maken. Als een eerste stap creëerde Shurat Hadin Dat zegt dat de zaak serieus overwogen is vanuit juridisch oogpunt. Een speciale pagina waar de Israëli's zich kunnen aanmelden voor deelname aan de rechtszaak die door een New Yorks advocatenkantoor zou worden behandeld op ondernemingsniveau. Er zijn geen kosten bij de aanmelding. Sjoerd Radin nodigt het publiek uit om het zoveel mogelijk voorbeelden te sturen van het aanzetten tot geweld op Facebook. Voor gebruik namelijk in dit geplande proces. De pagina, aangemaakt door Sjoerd Radin, verklaart: de terroristen komen niet uit zichzelf. Ze schrijven berichten en moedigen hun vrienden aan Joden te vermoorden. Facebook is omgetoverd tot een antisemitische broedmachine voor moord. Doe mee aan de rechtszaak tegen Facebook. Dat zal de pagina's tot aanzetten van geweld afsluiten en de terreur stoppen. Nou, misschien is dat dan ook een idee voor ons als luisteraars, als u op Facebook zit, om u daar ook bij aan te sluiten. Een bericht wat in allerlei kranten afgelopen week heeft gestaan was het volgende, want er komen waarschijnlijk tempelcamera's. Dat klinkt wel weer, hè? Maar op de Tempelberg wil men camera's gaan plaatsen. Jordanië zegt dat de geplande camera's voor de Tempelberg in de komende dagen zullen worden geïnstalleerd en dat ze zullen worden aangesloten op het internet, zodat iedereen, dus u en ik, ze kunnen zien. De nauwkeurige locaties waar de camera's worden geplaatst en waarop ze gericht worden is nog niet bekend. En het is onduidelijk of ze ook in de Al-Aqsa moskee of andere brandhaarden, die de Arabieren gebruiken voor de opslag van wapens en aanvallen op de Israëlische politie en toeristen, zullen worden geplaatst. Toch kijken veel Israëli's en Joden over de hele wereld uit naar de mogelijkheid om de Tempelberg te zien wanneer zij dat willen. Lokale moslims aan de andere kant zijn boos en vermoeden dat Israël van de camera's zal gebruik maken om de jihadisten die problemen op de Tempelberg veroorzaken te identificeren en te arresteren. Nou, dat hebben ze goed opgemerkt, want dat is volgens mij absoluut een van de meest belangrijke zaken. Die Tempelberg blijft toch wel een hot issue. Premier Netanyahu heeft zo gezegd tegen de Knessetleden: het is momenteel niet toegestaan om de Tempelberg te betreden vanwege alle spanningen die er zijn. Maar het Arabische Knessetlid Bazel Gattas, hij zit nog niet als het ware in de Knesset of heeft al lak aan het bevel van premier Benjamin Netanyahu. Die zegt: wetgevers mogen de Tempelberg niet op. Hij zegt: dat geldt alleen voor Joden en ik ben een Arabier. Nou, hij heeft dus op woensdag de Tempelberg bezocht en hij zei daar dingen die eigenlijk gewoon niet klopten. Hij zei ook dat Netanyahu hem vertelt dat wat hij kan doen op de Al-Aqsa. En hij zei: ja, hij heeft daar ook de Joden valselijk beschuldigd. En zei: ja, ze bidden daar. Op Facebook heeft hij later ook gezet: de Al-Aqsa bezoeken is een elementair en fundamenteel recht. Dat zegt hij. Maar weet u, deze het Arabische Knessetlid Bazel Gattas, hij is een volwaardige christen uit Nazareth en hij is helemaal niet een moslim. Maar hij praat wel als een moslim en dat heeft hem geholpen om gekozen te worden. Nou, moslims zeggen: wij willen geen ongelovigen zoals Joden en christenen op de Tempelberg. Terwijl ze het wel voor christelijke parlementsleden opnemen die voor de islamitische anti-zionistische zaak zijn. Nou, deze Gattas, hij verklaarde op Facebook heel trots: de bezetting geeft Netanyahu en zijn regering geen soevereiniteit over de Al-Aqsa of de bezette gebieden. Maar hij had nog veel meer te zeggen, want hij beschuldigde de Joden dat ze bidden op de Tempelberg. En hij schreef: ik zag met mijn eigen ogen groepen van religieuze Joden bidden en zingen Am Yisrael Chai, terwijl de politie vanaf de zijlijn toekeek. En hij zegt: dat is een verandering van de status quo. Am Yisrael Chai, het volk van Israël leeft, is een lied. En het is geen gebed en het komt in geen enkel traditioneel gebedenboek voor. Het Hoogste Rechtshof heeft enkele weken geleden een hoger beroep afgewezen dat de Joden het verbod om op de Tempelberg te bidden overtreden door het reciteren van het gezegde dat feitelijk een lied is. En de rechter heeft de aanklacht verworpen. En op deze manier wordt er dus stemmingmakerij gekweekt door een Arabisch Knessetlid. Ik was getroffen door de tekst Hitler gedood in Syrië. En deze tekst was als een kop van een artikel. Ik denk: wat is dat toch? Nou, volgens verschillende Arabische bronnen stierf de commandant van Hezbollah, Hitler, Yusuf Bero, hij is 47 jaar, afgelopen zondag door 3 kogels die door zijn borst werden geschoten door een 23-jarige huurmoordenaar in Libanon. Andere bronnen suggereren dat de moord in Syrië heeft plaatsgevonden. De achtergrond van de moord was bloedwraak tussen verschillende clans in de Bekaa-vallei. De beschrijving in 1 verslag onthult dat Hitler Khusuf een ervaren krijger was die goed vertrouwd was met het lokale terrein en dat hij een goede militaire tacticus was. Blijkbaar was wijlen Hitler betrokken bij het per ongeluk, of natuurlijk opzettelijk, doden van enkele kinderen uit de rivaliserende clan 3 jaar geleden. De clan van de moordenaar en die van het slachtoffer hebben de afgelopen 3 jaar doorgebracht met het onderhandelen over een vredesakkoord. Maar uiteindelijk was deze Hitler niet bereid of niet in staat om te betalen. Deze wijle Hitler was een naaste medewerker van Imad Mughniyah, een senior lid van de Libanese Islamitische Jihad-organisatie in Hezbollah, die in 2008 naar de barmhartige Allah terugkeerde bij een autobomaanslag in Damascus, Syrië. Hitler vocht in de Tweede Libanonoorlog in 2006 tegen Israël en bij de Hezbollah in Syrië. Nou, volgens Palestina Media Watch zijn er ook Palestijnen van wie de voornaam Hitler is. Hitler Salah, Hitler Abu Aralb, Hitler Mahmoud Abba Libda. En een website genaamd Sharia onthult publiceerde in 2013 een artikel getiteld "Bewijzen stapelen op dat Hitler een moslim was en de islam beoefende." Maar de antecedenten van Hitler en de islam zijn complexer. En volgens de minister van Bewapening en Oorlogsproductie uit het nazi-tijdperk, Albert Speer, beschouwde Hitler in privé Arabieren als een inferieur ras. Maar in een ontmoeting met een delegatie van vooraanstaande Arabische figuren kwam Hitler achter hoe de islam de Omajjaden tijdens de islamitische invasie van Gallië motiveerde. En hij raakte ervan overtuigd dat de wereld vandaag Mohammedaan zou zijn, wanneer het Arabische regime tijdens de slag van Tours met succes Frankrijk had overgenomen. Hij suggereerde ook tegen Speer dat uiteindelijk geen Arabieren, maar geïslamiseerde Duitsers aan het hoofd van dit Mohammedaanse Rijk konden staan. En die tekst kunt u vinden, geschreven door Albert Speer in het boek Binnen het Derde Rijk, Memoires. En het lijkt me niet op te houden, al dat nieuws ten aanzien van Israël. En ik vraag me af, luisteraars, als ik nou hier had gezeten voor de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 38 en 39, hoe mijn nieuws dan zou luiden. En ik vraag me wel eens af, zou het dan erger, net zo erg zijn geweest als nu alles wat er nieuw is? Nou, hier heb ik uit de Jerusalem Post ook weer een artikel dat een slachtoffer van Franse antisemitische aanval ontkent dat zijn aanvaller gek was. Een van de slachtoffers van een antisemitische aanval in Frankrijk heeft zich sterk afgezet tegen verslagen in de media die zijn aanvaller als mentaal instabiel afschilderen. Maandag vertelde hij in een lokale Joodse krant dat hij en 2 anderen werden aangevallen omdat ze zichtbaar Joods waren. Het slachtoffer, een orthodoxe rabbijn, werd samen met zijn 19-jarige zoon en een van zijn gemeenteleden buiten een synagoge in Marseille op sabbatmorgen aangevallen. Een van de slachtoffers werd verschillende keren in de buik gestoken en is in ernstige, maar niet levensbedreigende toestand opgenomen. De politie arresteerde de aanvaller die antisemitische scheldwoorden naar de slachtoffer schreeuwde en naar verluid dronken was op het moment van de aanval. Volgens Le Figaro is de aanvaller bekend bij de lokale politie en wordt mentaal instabiel beschouwd. Marseille, in het zuiden van Frankrijk, heeft ongeveer 80.000 Joden, waarmee het de op één na grootste Joodse gemeenschap in dat land is. Joden maken ongeveer 10% uit van de bevolking in die havenstad, die ongeveer 250.000 moslims kent. Spreken met een andere kant, zei de rabbijn, die ervoor koos anoniem te blijven, dat terwijl hij en zijn metgezellen opzij gingen om een aanvaller gelegenheid te geven voorbij te gaan, toen ze elkaar in de straat ontmoetten, sloeg de man hem en zijn zoon op de borst waarmee hij hen op de grond dwong. Zijn woorden waren niet duidelijk, maar het leek iets te uiten dat lijkt op Allah Akbar. Het lid van de gemeente die een poging deed om de rabbijn en zijn zoon te beschermen, plaatste zich tussen hen en de aanvaller en kreeg een messteek in de maagstreek, herinnerde de rabbi zich. Zijn dikke leren jas redde waarschijnlijk zijn leven, ging hij verder, verklarend dat wanneer het mes dieper doorgedrongen zou zijn, zijn lever zou kunnen zijn geraakt. Ondanks dat hij aangevallen werd naast een café, deed geen van de klanten een poging om in te grijpen. Wat betreft de verslagen dat de aanvaller onevenwichtig was, werd de rabbijn sarcastisch en zei dat hij het doelwit was door zijn baard en hoed. Zijn aanvaller was helemaal niet gek toen hij naar toen rende, beweerde hij. Het is onduidelijk of er een specifiek verband bestaat tussen de aanval van zaterdag en een recente uitbraak van steekpartijen en terreuraanslagen in Israël. Maar de afgelopen jaren heeft Frankrijk last van sterke, verhoogde cijfers van antisemitisch geweld in tijden van conflict tussen Israël en de Palestijnen. Nou, dan als laatste van dit uur dan nog een positief nieuwtje, want Israël en Jordanië vorderen met een gezamenlijk industrieel project. Het Israëlisch-Jordanisch Comité voor Veiligheid en Vervoer, dat kwam afgelopen dinsdagavond in de Jordaanvallei bijeen. Zij hebben daar besproken de voortgang van het project Jordan Gate. De gezamenlijke industriële en werkgelegenheidszone van Israël en Jordanië moet worden opgericht in een gebied van de regionale raad. En dat gebeurt dan ongeveer 3 kilometer ten zuiden van een oversteekplaats van de rivier de Jordaan. De plaatsvervangend regionaal minister die het project en de stuurgroep leidt zei: dit is een belangrijke mijlpaal tussen de twee landen in het bevorderen van een grootschalig economisch project dat werkgelegenheid en welvaart zal bieden aan Israëlische en Jordaanse burgers en de hele regio. Het project omvat de oprichting van Israëlische en Jordaanse fabrieken aan de Jordaanse kant van de grens, waarbij Israël optreedt als een logistieke basis en voor het vervoer van goederen naar havens in Israël zal zorgen. Er zal een brug worden gebouwd naar de overgang hiervan en voetgangers en dergelijke kunnen dan van de ene kant van de rivier naar de andere. Tot zover. Frontline Israël. Volgende week ben ik er niet, luisteraars. Ik ga een weekend voor spreekbeurten naar Minsk in Wit-Rusland. En Karel van Essen zal hier dan zitten. Ik dank u wel voor het luisteren. Wilt u reageren, dan hoort u zometeen in de afsluiting waar u naartoe kunt mailen. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. In the end of days, Israel will be home. Bye. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.